ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ve ma hum bimu'minin. Bakara Sure-i Celilesinde halbuki inanmış değiller. Halbuki onlar mümin değiller. Kur'an'ın tahlilatını yapacak değilim. Yine Kur'an-ı Kerim buyuruyor. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Mescitleri kim imar eder yapar? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mescitleri yapar. Muhalif mefhumu. Mescitleri kim yıkar, harap eder, mescidi mescit mahiyetinden çıkarır? Allah'a ve ahirete inanmayanlar. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Ve yine Kur'an buyuruyor. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهِ Mücadele suresinde. Sen o Allah'a ve ahirete iman eden cemaati, Allah ve Resulullah'ın düşmanlarına karşı meveddet gösterir, göremezsin, bulamazsın. Allah'a ve ahirete inananlar Allah'ın dostunu dost, düşmanını düşman edinirler. Babaları, anneleri, kardeşleri dahi olsa devam ediyor ayet. Bu ayetlerden görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim Allah'a imanla ahirete imanı yan yana getirmiş. Kur'an-ı Kerim'de tam 115 yerde ahireti diye ahirete insanların dikkatini çekiyor. Ahiret tarrakasıyla Kur'an beşerin vicdanına sesleniyor ve ahirete dikkatlerini çekiyor. Bu dikkat karşısında dikkate gelmeyi Cenab-ı Hak cümleye nasip etsin inşallah. Ben numune olarak evvelki derse ihtifan burada, bu mevzuda sadece yüzlerce ayetten sadece iki tanesinin mefhumunu arz edeceğim. Kısaca edebi taallatına girmeden. Kur'an, müşriklerin, mülhitlerin inkar sadedinde irad ettikleri küfür ve küfranlarını evvela ifade eder. قَالُوا اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَاِذَامَا اَيْذَا مِتْ bir ayette اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Başka bir ayette قَالُوا اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا عِذَامًا وَرُفَاتًا اَيْنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Evvela onların küfür ve küfranlarını. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Ve arkasından da bunlara cevabı verir. Ben bunlardan sadece وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إلى آخر السورة صدق الله العظيم. İki tane ayetin içinde mülhidin inkarına karşı dört vecihle delil istar ediyor Kur'an-ı Mucizül Beyan. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Bir mesel irade ediyor ve halkını unutuyor. Übey ibn-i Halef veya Ümeyyet ibn-i Halef Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkarak, elinde çürümüş bir kemiği ovalayarak, onları toz haline getirerek, kendi hilkatını unutarak, nasıl yaratıldığını unutarak, مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Şu çürümüş kemikleri kim ihya edecek diye Allah'a karşı meydan okuyor. Mübarezede bulunuyor Allah'a karşı. İtiraz bu, kafirin itirazı bu. Kemik dirilir mi diyor. Ama bu arada Allah ona bir söz söyletiyor ki, hüccettir bu, birinci hüccet. وَنَسْيَ خَلْقَهُ. Kur'an onun sözünü hikaye ediyor. Elinde kemiği uvalıyor, toz haline getiriyor, halkını unutuyor, hilkatını, fıtratını unutuyor. Nasıl ilk necat ettiğini unutuyor da, kim bunları ihya edecek diyor. Birinci hüccet bu. وَنَسْيَ خَلْقَهُ. Kendi halkını unutuyor, zavallı. Kendisi şu anda hayatta, ayakta duruyor. Kendisini teşkil eden şeyler tamamen camit şeylerdir. Demirin maddesidir, kömürün maddesidir, bakırın maddesidir. Camit ve cansız şeylerdir. Kendisini teşkil eden fosfordur, kendisini teşkil eden kükürttür. Kendisini sizin tüplerinizde yaktığınız gazlar teşkil eder. Karbonlar teşkil eder, oksijenler teşkil eder.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم وظل على رسوله النبي الهاشم الكريم. Muhterem Müslümanlar, kalbin istikamet kazanması, hislerin mağlubiyete lehinde hareket etmesi, insan hakkıyla kendisine terettüp eden vazifeleri yapması, insanı içten ve dıştan bağlayan bir kısım kayıtlar ancak elde edilebilir. Bu kayıtlar insan gibi aciz, zayıf, nehif, beşer tarafından olamaz. İnsanı bağlayacak, hissine istikamet, kalbine istikamet, ruhuna istikamet verecek, her şeyiyle onu uyanık bir varlık haline getirecek kayıt Allah'ın elindedir. Allah insanları Celle Celaluhu öyle bir kayda bağlamıştır ki, cennetin bir numunesi olarak dünyada onları yaşamakla mükellef ve muvaffak kılmasına karşılık ahiret gibi bir prangayı, bir kaydı onların ayağına veya boynuna geçirmiştir. İnsan burada Cenab-ı Hakk'ın kendisine attığı bu kayıt altında hayatını tanzim edecek, kabiliyet ve istidatlarını geliştirecek, mükemmel bir tohum haline gelecek, ebedi saadeti sümbül verecek bir tohum haline gelecek, cenneti bütün güzellikleriyle semere verecek bir tohum haline gelecek ve sonra kabre girecek, toprağa girecek, orada berzah hayatında neşrinema bulmaya çalışacak, mahşerde İsrafil aleyhisselamın suruyla bir ağaç gibi aşağıya doğru kök salacak, yukarıya doğru ser çekecek. Burada inkişaf ettirdiği istidat ve kabiliyetleriyle orada arz-ı didar edecektir. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zayıf bir hadisi şerifte dünya ahiretin mezrasıdır buyurmuşlardır. Her şey burada toprağa atılacak. Her şeyin bakımı, görümü, timarı burada yapılacak. Geliştirildikten sonra öbür alemde semelerle sümbül verecektir. Burada biz iki hususu öğreniyoruz. Birisi müminin hiçbir şeyinin boşa gitmediğini, sesinden, soluğundan, tecrübatına kadar, davranışlarına kadar hiçbir şeyinin boşa gitmediğini, amelinin heba olmadığını, burada bir Allahu Ekber deyişi dahi orada baki bir semere-i cennet halinde kendisine takdim edileceğini görüyoruz. İkinci meselede ahiret bir müminin her şeyi olmalı. Adımlarını dünyada ona göre atmalı. Burada kabiliyetlerini göretmeden şeytandan, cinden, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçmalı. Öbür alemde havan ve haşerat içinde haşrolabilirim endişesini ruhunda taşımalı. Bir insan olarak, bir ahseni takvime mazhar olarak dünyaya gönderilmiş ve bu denli şereflerle zerdirar kılınmış bir insan olarak kendisine ilk planda bahşedilen istidat tohumlarını yine insanlık istikametinde inkişaf ettirmeli, insanlık sematına yükselmeli, ta ahirette insan muamelesi görsün. Hutameye atılacak hataplar halinde, ağaçlar halinde, Kur'an'ın ifadesidir bunlar, ahşap halinde cehenneme atılmasın. Demek ki bütün ahiret, bütün ebedi saadet burada ayarlanıyor, burada hazırlanıyor. Şu kısacık ömürde dümeni idare eden sahili selamete çıkacak, Allah'ın avnine, inayetine mazhar, ihsanına mazhar olacaktır. dümeniyi kullanamayan, rotayı tayin ve tespit edemeyen işin gayyasına gidecek, öbür alemde de kendini cehennemin çukurunda baş aşağı bulacaktır. Cenab-ı Hak kötü akıbet ve encamdan muhafaza buyursun. Muhterem Müslümanlar, sadece meselenin ciddiyetine dikkatinizi rica sadedinde bunu arz ettim. Sayınız heba olmayacağı bir yolda olun. Hissinize ve duygularınıza gem ve zimam olacak bir yolda olun. Hayatınızı bazı bazen mevcut hadisesine göre tanzim edin. Bu müminlik şiaridir. Kalbinde iman taşıyan bir insanın yapacağı en mühim meseledir. Burada ben hür değilim. Burada ben ahiretteki hesapların kaydı ve bağlılığı altında hareket ediyorum. Burada birine indireceğim bir tokat, orada suratıma bir tokat halinde inecektir. Burada ağzıma giren bir lokma, orada benim içimde bir zehir gibi beni kullandıracaktır. Burada yaptığım bir haksızlık, ben orada dilgir edecek, gözyaşı döktürecek, ilhun edecektir. Bu kayıtları düşünecek mümin, hayatını ona göre tanzim edecek, adımlarını Allah'ın tevfik ve inayetiyle ona göre atacak. Her türlü sakatlık o zaman terk edilmiş olacak. Ve her türlü meziyete götürücü, fazilete götürücü yollar denenecek. Faziletli olma yolunda hiçbir şeyden dur olmayacak insan, geri kalmayacak insan. Cenab-ı Hak bizi sırat-ı müstakimde daim ve kaim eylesin. Her iki yönüyle meseleyi tenvir için, sayın heba olmayışı, öbür alemin ayan beyan göz önünde bir mihrap gibi, kulluk namazınızda daima kendisini bize hissettirmesini tenvir için bir misal arz edeceğim. Hazreti Ali kerramallahu veçeh ve radiyallahu anh hazretleri sıddiğinde hasımlarıyla mücadele ediyor. Hak bir davanın hak temsilcisi olarak karşı tarafı haksızlık içinde görerek hakkın kavgasını veriyor. Karşı tarafta kendi kendilerine içtihat yapmış olmanın havası içinde, onlar da kendilerini hak içinde görüyor, Hazreti Ali'yi haksızlıkla itham ediyorlar. Ehli tahkik Hazreti Ali'nin hakkaniyetini, onların ise içtihatlarını isabet etmediğini söyler. Ama bu iki durum her iki tarafı da sahabi durumundan, mevkiinden düşürmez. Ondan sonra gelenler onları sadece edeple ve tazimle anmaları gerekir. Dolayısıyla arz ettim bunu. Akla, kafaya, kalbe sahabi hakkında bir şey gelmemesi için dolayısıyla arz ettim. Sıdkinde savaş yapıyor. Hazreti Ali'nin etrafında ilk safın en mümtaz kimseleri var. Selman-ı Farisi Hazreti Ali'nin yanında. Kabbab Hazreti Ali'nin yanında. Daha nice fukaradan ilk planda ashab safını teşkil edenler Hazreti Ali'nin yanında radıyallahu anh. Bütün mümtaz kimseler Hazreti Ali'nin yanında ve etrafında toplanmışlar. O gün Ammar bin Yasir de Hazreti Ali'nin yanında yerini almış. O gün sağa sola saldıran yaşlı bir insan. Önünde saflar yarılıyor ve herkes kaçıyor. İki şeyden dolayı kaçıyorlar. Bir, Ammar yaşarken, harbederken nazarında daima masumane mevt abideleştiği için iki can taşıyor adeta. Tek can taşıyanlar karşısından saf saf yarılıp dağılıyorlar. Elinde iki can taşıdığı için, kaybedilen dünyasıyla hiçbir şey kaybetmeyeceğine inandığı için, ukbasını mamur bildiği için, kuvvetli bir reca ile Allah'ın rahmetini ümit ettiği için önünde karşı taraf saf saf yarılıyordu. İkinci sahip ise Ravza-i Tahire'nin kerpiçleri taşınırken bütün sahabinin kulaklarında Resul-i Ekrem'in ses ve soluğuyla çınlayan bir söz vardı. Herkes sırtına bir kerpiç alıp taşıyordu. Gül devri teessüs ettiği devirdi. Resul-i Ekrem bile ashabının içinde sırtında kerpiç taşıyordu. Bürokrasinin en küçüğünden dahi fersah fersah uzak bir sistemin kurucusu büyük insan,

ebedi alemde, saadet alemde, aleminde, baki sümbüller verecek mahiyette. Böyle izan ve kabul edilirse, insan en büyük mahalik karşısında dahi tereddüt etmeden, gözünü kırpmadan, hak, hak bildiği, hakikat bildiği istikametten dur olmayacak ve ilerleyecektir. Bütün cebaletimizin, bütün miskinliğimizin, bütün uyuşukluğumuzun, metottan uzak bulunuşumuzun, dünyayı her şey sayışımızın ve fırsat ele geçtiği zaman onu değerlendirişimizin altında ahirette olduğu gibi inanmama hastalığı, ruh haleti yapmaktadır. Eğer bir sahabi anlayışı ve idraki içinde ahirete inanmış olsaydık, nefsim adını ötesini arz edeyim, nefsim adını arz edeyim de başkasının kafasına mızrak ve kılıç sokmayayım, başkasının hissiyat ve ruhunu rencide etmeyeyim, ben rahat döşekte yatmazdım, ben nefsim adına en küçük mameleke sahip olmazdım, ben Resul-i Ekrem gibi hasır üzerinde yatar üzerime bir battaniye alırdım, milletim sefalet içinde çırpınırken, milletim imansızlığın cenderesine kıstırılırken, gençlik adım adım mahvedilirken, benim bir varlığım ve mamelekim olmazdı. Soğukta emanet bir cübbeyle dolaşırdım, emanet bir ayakkabıyla çarşıda gezerdim. Ve bu halimle Mevla'nın huzuruna gidersem, kovulacağım endişesi vardı içimde. Çünkü birinci işi ihmal etmiş bir insan olarak, manen kolu kanadı kırık bir mücrim olarak, Rabbimin huzurunda bulunmayı müdrikim. Nefsim adına söyleyeyim. Derdin büyüklüğü, azamet ve ihtişamı karşısında hala beşeri zevklerini düşünmeyi terk edemedim. Hala Yemen'in kavgasını vermeyi terk edemedim. Fani şeyleri vermeden baki şey elde edilemez. Maddi ve manevi mahrumiyetlere katlanmadan muvaffakiyet elde edilemez. Ağlanmadan gülünemez. Israf çekmeden saadete erilemez. Öyleyse bizim esas muhtaç olduğumuz şey aşktır, heyecandır, imandır, hasbiliktir, fedakarlıktır, milleti için yaşamaktır, kendisini feda etmektir. Varsa bu pazarda belli olan, varsa bu anlayışa iştirak eden, gelin beraber çalışalım. Gelin köy köy dolaşalım, hasbiliğimizi ve tanımiyetimizi götürelim. Ve bu işi düzelteceğimiz ana kadar söz verelim Allah'a. Sıcak çekekte yetmeyeceğiz, ağlayacağız, gülmeyeceğiz, ıslak çekeceğiz ve dinlenmeyeceğiz. Allah ümmeti Muhammed'in yardımcısı olsun. Cenab-ı Hak tevfikatını ümmeti Muhammed versin. Muhammed'i masum ve mahfuz versin. Alâ inne ahsenel kelâmü rabbân nizâm. Kelâmullâhin melikil azîz ve allâm. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله